Prefetak prentsaurreko bat egindu berriki, berri on bat bazola maiteko, haren iduriko, ikastola berrien eraikuntzeri buruz. Zuek, zuen agerian, alde batetik postentziste gauza batetaz, zergatik ote, baina arrangurazizte bestalde. Zergatik postentziste? Bo, lehenik postengida nola nunbait arrazoan emaiten gaitu prefetak. Erraiten genelarik bazirela gaurko legedian hainbat posibilitate eta horiek baliatzen genintuela, garaian haiek erraiten zuten ez ez, eta azkenean bai atseman dituzte batzu. Zoin dira horiek, ebe klarki erraiteko, lur bat usten aldela gure bungalo baten pausatzeko. Hori astapenetik erraiten ginuen, hau da Beskoitzeko kasua, eta erraiten du bai hau posible dela egitea. Bo, guk senditu ginuen, aspaldi legidian ez ginuela deus ikusten horren kontra. Bo, problema da, eta irakurketa zaila izan zauku, etzen baita espada obligatia zirkuler hortan erraitea, zuen bengaoloak pausatzen aldituzue, baina eraikin berririk ez duzu egiten al, eta erriko etxeak ez dituzte eraikin berririk egiten al ere ez, eta bertze. Gana baita, problema da, nun bat baimen tio baten emaiteko, batira, iruzpala horri alde horren ondotik, zer ezten posible erraiteko. Gehiago da, debeku baten zirkuler edo paper bat, ezinez eta baimena baino? Etfazan, zirkuleren funtsa debekuen erraitea da, ez da baita espada, bakzu batira prinsipio batzukola, erraiten da beti, debekua ez dena da, legeak erraiten ez duena, behaz legeak beti erraiten du, zer ezten posible egitea. Posible dena da, idatzi ezten guzia, behaz, hori da legearen prinsipioa ere, bakzu nola den, lehoa hor pasatzen alzira, ez zira pasatzen, eta hori da historia. Legearen espirituaren unbait hortan da, behaz, problema da hor gure iduriku urrunegi joaiten da bai. Eta konkretuki zer izanen da ondorioa? Hoi arte etzen debeku hori? Oain arte ez dute ganen etzela, baina oain arte egiten genintuen gauzak, ez baitzuen niok idatzi, deus, erranez, hau ez da haizu eta hau haizu da, pixka bat legea nola erran flu artistiko baten zen, eta marrari gabeko futbol zelai batean bezala, ebe askeago joaiten alzira, urrunago ere, eta hori lortu ginoen nunbait sehaskan, egia legezkanpoko hainbat gauzak eginak izan direla demorarekin. Hemen digoiti, ebe ezingo dira egin legezkanpoko gauza horiek, zirkulajean emana baita zer den posible eta zer ez, bola, bugatzen gaitu. Konkretuki, diren proiektu berriak, eraikin berriak, ez dira posible izanen? Ebe, hemen digoiti nahi balin badugu eraikin berri bat egin, ez da posible izanen. Endaiako kasua, zer bilakatzen da? Ebe, endaiako kasua, posibilitate bakarra da, eraikin zahar baten berritzea atxemaitia. Aipatzen baitzen ere lizio berri baten egitea? Lizio berria ahal da, zirkularrak erraiten du ere, nola lizioen legea ez baita lehen mailekoen berdina. Behas, batira hainbat gauza egiten alko dira, eta general lizeo profesionala izanik ere, bertze legea da, ez da loa falu da loa aztie, eta hor posibilitatea bada, behaz bordaleren zat, osoki pagatzeko. Ordean, ikastola initzen zat, arazua gordin-gordina egoiten da, eta ordean, aterabidea zuek nola ikusten duzu, zer posibilitate da horrein? Bada posibilitate bakar bat, eta urte bat eterdi dara magu hain horren erraiten, ikastolen zat, eta kalandreta, diuan, ABCM eta brezola entzat, murgiltze ereduaren zat, behar da, atseman behar dugu atxorutuki, lege bat edo bederen sistema legal bat gure ezagutzeko, akompainatzeko eta bertze behar dugu legedia bat. Eta proposamen hori beraz egiten duzue ministeritza guziei, bai, hori da, ezkuntza, barne ministroari, baita ere kulturari, nola ardura, gure ardura pixkat berezia da, ezkuntza egiten dugu, bertze eskolek bezala, baina izkuntzan ari bai gira, hau da kultura, eta galde egiten baitugu laguntza herriko etxer eta, hau da, barne ministeritza. Beraz, hiru ministeritza horiek elkarrekin adostu beharko dute sistema bat, egin dezaten, emendakin simple bat kodu de l'edukazioa hortan, ezkuntze kodean, biziki simplea izaiten alden gauza da, bistan dena erabaki politikoa da. Baina zer nahiago dute, gure xarean diren 17.000 aurren edo aurrei aukera geroari buruzko aukera, egiazko aukera bat eskaini, edo arriskuan eman, kolokan eman, falu lege osoa, 6-7 milioen ikasle dituguenak frantzi osoan, hori dute ikusi behar, ez da, eta guk sistema osoa desegin behar bali bat, hasiko gira, ez da problemik.